सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग, उधरे माए आए क्या निवास, माता के मन भौत विकास, जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगठया सब में लिखया धुर खा रहा, दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिथ्या सोग महा आनंद दिया, गुरबानी सखी आनंद गावे, साचे साई के मन भावे, वदी वेर भो पीरी चाली, धर्म कला हर बंध बहाली, मन चिंदिया सतगुर देवाया, भेय चिंत एक लिव लाया, जो बालक पिता ऊपर करे भो मान, बुलाया बोले गुर के भान, गुजी छनी नाही बात, गुर नानक टूठा कीनी दात, गुजी छनी नाही बात, गुर नानक टूठा कीनी दात, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजा संजोग, उधरे माए आए क्या निवास, माता के मन भोत विकास, जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगट है सब में लिखया दूर था रहा। spiritual world. Thank you. चिर जीवन उपजया संजोग उड़ रे माय आय क्या निवास माता के मन भौत विकास जमया पूत भगत गोविंद का प्रगटया सब में लिखया धुर खा रहा दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया मिठिया सोग महा आनंद दिया गुरबानी सखी आनंद गावे साचे साई के मन भावे वदी वेल भो पीरी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु देवाया भेय चिंत एक लिव लाया जो बालक पिता ऊपर करे भो मान बुलाया बोले गुर के भान गुजी छनी नाही बात गुर नानक टूठा कीनी दात गुजी छनी नाही बात।